A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 stycznia, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Do końca marca rząd planuje zaszczepić prawie 3 miliony Polaków. Czy druga szczepionka trafi do krajów Unii Europejskiej? Dziś decyzja. Mini orszaki zamiast tradycyjnych barwnych korowodów, czyli Święto Trzech Króli w czasie pandemii. Szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia rozpoczną się 25 stycznia. To tak zwana grupa pierwsza, w której będą szczepieni także nauczyciele i służby mundurowe. Do końca marca rząd planuje zaszczepić prawie 3 miliony Polaków z grupy 0 i grupy pierwszej. O szczegółach Barbara Góra. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień minister Michał Dworczyk poinformował podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia, że po 25 stycznia najpierw będą szczepieni seniorzy po 70 roku życia z tak zwanej pierwszej grupy osób uprawnionych. Pierwotnie zakładano, że w grupie pierwszej będą szczepione osoby powyżej 60 roku życia. Producenci zmienili harmonogramy dostaw, a w konsekwencji będzie to 2,2 miliona szczepionek dla grupy, która liczy 10 milionów osób. Jest uzasadnienie medyczne dla takiej decyzji korekty planu szczepień w przypadku zmiany harmonogramu dostaw preparatu, zaznaczył dr Michał Sutkowski. Osoby powyżej 70, a już na pewno powyżej 80 roku życia, są w tej krytycznej grupie pacjentów, dla których zachorowanie w 1/7 przypadków może zakończyć się zgonem. Dotychczas Polska otrzymała 670 tysięcy dawek szczepionki z zamówionej puli 60 milionów dawek. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualnie liczba osób zaszczepionych w Polsce przekroczyła 136 tysięcy. Jak informuje Kancelaria Premiera, jesteśmy trzecim państwem w Unii Europejskiej pod względem liczby osób zaszczepionych. Jest prawie tak samo skuteczna jak szczepionka firmy Pfizer. Co ważne, może być przechowywana w zwykłej zamrażarce. Europejska Agencja Leków może dać dziś zielone światło dla szczepionki firmy Moderna. Jeśli tak się stanie, będzie to drugi preparat dopuszczony do stosowania na terenie wspólnoty. Z Brukseli Beata Płomecka. Eksperci Europejskiej Agencji Leków spotkali się przedwczoraj, ale nie podjęli żadnej decyzji. Uznali, że potrzebują więcej czasu na przeanalizowanie dodatkowych informacji przysłanych przez firmę Moderna. Jeśli agencja da zielone światło, wtedy szczepionka Moderny przeciwko koronawirusowi będzie drugą, która trafi na unijny rynek. Jako pierwsza zgodę na dopuszczenie do obrotu swojego preparatu otrzymała firma Pfizer i BioNTech. Tak mówiła 21 grudnia szefowa Europejskiej Agencji Leków Eimear Cook. Korzyści są większe niż ryzyko związane ze szczepionką. Eksperci unijnej agencji analizują także informacje o pracach prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w Oxfordzie i koncernu AstraZeneca. Oceny tej szczepionki można się spodziewać najwcześniej w przyszłym miesiącu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szczepią swoich obywateli najszybciej na świecie, a mimo to władze Izraela zdecydowały o wprowadzeniu trzeciego lockdownu. Od piątku zamknięte będą szkoły, większość urzędów i sklepów. O szczegółach Wojciech Cegielski. Premier Izraela Benjamin Netanyahu mówił w wieczornym wystąpieniu telewizyjnym, że nowy lockdown ma być ostatnią próbą pokonania wirusa. Nowe przepisy wejdą w życie w piątek i mają obowiązywać przez 2 tygodnie. W tym czasie lekcje będą prowadzone zdalnie. Nie będzie można też przemieszczać się bez wyraźnej potrzeby. Izraelczycy nie będą mogli też wyjeżdżać z kraju, a przyjeżdżający obcokrajowcy trafią na kwarantannę w wyznaczonym przez rząd ośrodku. Izrael jest obecnie najszybciej szczepiącym obywateli krajem na świecie. Pierwszą dawkę preparatu firm Pfizer i BioNTech dostało jak dotąd ponad 1,5 miliona osób, czyli 15% całej populacji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Były amerykański prezydent, republikan George W. Bush wraz z małżonką wezmą udział w inauguracji prezydenta-elekta Joe Bidena, poinformował rzecznik rodziny Bushów. Jak napisał, obserwowanie pokojowego przekazania władzy to charakterystyczny element naszej demokracji, który się nie starzeje. W ceremonii nie weźmie udziału najstarszy były prezydent Stanów Zjednoczonych, 96-letni Jimmy Carter. Z racji wieku znajduje się w grupie ryzyka, będąc narażonym na ciężkie przejście COVID-19. Inauguracja Joe Bidena za 2 tygodnie. Mędrcy przybyli do Dzieciątka Jezus i złożyli mu dary. Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, znaną w tradycji jako Święto Trzech Króli. Ze względu na pandemię ulicami przejdą jedynie mini orszaki ograniczone do kilku osób. Tak też będzie w Warszawie. Przewodniczący Fundacji Orszak Trzech Króli Piotr Giertych apeluje, by mimo święta powstrzymać się od zgromadzeń.

stanie, cudowna gwieździsta noc, w której się wypełniała Bożego proroctwa moc. Gdy niebo roziskrzone, pustynia śnieżny puch, Maryja synka tuliła do jego pierwszego snu. W gwieździstą noc, jak najbardziej odpowiedni utwór na Objawienie Pańskie, Antonina Krzysztoń, Adam Krylik. Słowa i muzyka XVI-wiecznego, właściwie żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku autora angielskiego, tekst polski Tomasz Kruczek i Antonina Krzysztoń. A właściwie to muszę poprawić, bo irlandzkiego. To jest tradycyjna kolęda irlandzka, śpiewana do dziś w języku galickim. To jest jeden z języków celtyckich. Oczywiście język, którym posługiwali się przodkowie Irlandczyków, którzy jako pierwsi zasiedlili Zieloną Wyspę. Mówi dzisiaj nim trochę osób, ale jest to już język bardzo, bardzo, bardzo ograniczony do wąskiej grupy osób. No i właśnie w tym języku został napisany ten utwór. Z płyty Bethlehem w Polsce, to Państwo pewnie słyszeli tamte odgłosy koncertowe, Antonina Krzysztoń i Adam Krylik. Jeszcze pozostaniemy w tym duchu, bo on dobrze przygotuje do rozmowy o Trzech Królach. Utwór zatytułowany Co zobaczyli mędrcy? No właśnie, to o tym też się dowiemy. Utwór z Etiopii. Co zobaczyli mędrcy? Świeciła im, znaleźli zbawcę, zbawca w Betlejem był. Zaświeciła im, znaleźli zbawcę, zbawca w Betlejem był. Lecz kiedy mędrcy tam pojechali i Micheasza słowo czytali, wtedy ze wschodu tu wyruszyli, przez wiarę przybyli. Co zobaczyli mędrcy, gdy ruszyli w dal? Co usłyszeli oni, gdy dotarli tam? Przez wiarę przyszli, jak gwiazda świeciła im, znaleźli zbawcę, zbawca Betlejem był. Co zobaczyli mędrcy z koncertu Betlejem w Polsce? Bowska i Kamil Bednarek. Słowa i muzyka Marta Namarra, tekst polski Tomasz Kruczek. To kolędy etiopskie, jak już napisałem, napisana współcześnie w języku oromskim. To jest najważniejszy język z wielkiej rodziny języków afroazjatyckich. W tym języku napisano ten właśnie utwór, te kolędy. Troszeczkę egzotycznie nam się, proszę Państwa, zrobiło i bardzo dobrze, bo historia Trzech Mędrców z naszego punktu widzenia jest historią egzotyczną. A czy to byli mędrcy, czy magowie, czy może królowie, za chwilę się dowiemy, albowiem ukazała się książka Romana Zająca Trzej Królowie, tajemnica mędrców ze wschodu. No i teraz kilkanaście wypowiedzi Romana Zająca, począwszy od tej kim byli ci tajemniczy ludzie, królowie, mędrcy, magowie, skąd przybyli. A towarzyszyć temu będą oczywiście dotyczące trzech króli kolędy. Pierwsza taka kolęda to właśnie trzej mędrcy. Kamil Bednarek, słowa i muzyka tradycyjna. Tomasz Kruczek napisał kolęda serbsko-macedońska Tri Mudraca, a potem Roman Zając. Wielu współczesnych biblistów uważa, że epizod opisany w Ewangelii według świętego Mateusza, mówiący o magach, którzy przybyli ze wschodu, jest opowieścią zawierającą zbyt wiele bajkowych, bajecznych elementów, aby mogła być to historia prawdziwa. Kwestionowane jest to przez różnych naukowców, przez biblistów, a jednak historia ta bardzo mocno wpisała się w naszą kulturę, w naszą rzeczywistość codzienną i warto się zastanowić nad możliwością takiego wydarzenia w sferze faktów. Ja osobiście uważam, że wydarzenie to miało miejsce, chociaż oczywiście ono wyglądało nieco inaczej, niż my to sobie zazwyczaj wyobrażamy, bo wyobrażamy sobie, że oni, ci przybysze ze wschodu, weszli do stajenki, przybyli w momencie, kiedy Jezus przyszedł na świat, kiedy się urodził, pospołu obok nich są pasterze. Tak widzimy to na różnych kartkach świątecznych, śpiewamy o tym w kolędach. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że jeżeli przybyli, jeżeli to się wydarzyło naprawdę, miało to miejsce znacznie później, kiedy Jezus miał już przynajmniej 2 lata, co więcej, oni nie weszli do żadnej stajenki, tylko weszli do domu, o czym wyraźnie mówi Ewangelia według świętego Mateusza. Bo tam wyraźnie czytamy, że weszli do domu. A więc jeżeli przybyli do Betlejem, to przeprowadzili się już do domu. A dlaczego to były przynajmniej 2 lata? No dlatego, ponieważ Herod, dowiadując się o czas ukazania się gwiazdy i później wysyłając swoich siepaczy, aby wymordowali dzieci w Betlejem, właśnie określił tę granicę 2 lat. A więc dzieci do 2 roku życia miały być zgładzone, co wskazuje na to, że nie stało się to bezpośrednio po narodzeniu Jezusa. Co więcej, w Ewangelii według świętego Łukasza wspomina o tym, że Maria została poddana oczyszczeniu w świątyni, a oczyszczenie w świątyni odbywało się 40 dni po porodzie. Więc przynajmniej te 40 dni po porodzie musiały rozegrać się wydarzenia związane z przybyciem magów ze wschodu. Ja tutaj dalej podkreślam, że chodzi o magów, a nie o królów, jak to sobie zazwyczaj wyobrażamy. Zresztą tak samo ich liczba jest kwestią dyskusyjną. Wcale nie musiało być ich 3. W tłumaczeniach, w przekładach zazwyczaj mamy mędrców, nie znajdziemy w żadnym przekładzie królów. Jest to o tyle adekwatne, ponieważ faktycznie mogło chodzić o adeptów mądrości, o ludzi, którzy poszukiwali prawdy, więc moglibyśmy ich nazwać mędrcami. Dlaczego jednak unika się tego słowa magowie? Bo na słowo mag kojarzy się z jakimiś postaciami, które uprawiają czary, z jakimiś postaciami z fantasy, takimi jak Merlin, jak Gandalf, którzy magami byli. Otóż słowo to teraz ma pewne negatywne konotacje, negatywne znaczenie, negatywne z punktu widzenia chrześcijańskiego, bo chrześcijaństwo oczywiście absolutnie odrzuca magię jako taką. Natomiast w starożytności, chociażby w Persji, istniała kasta kapłanów z ratuszcianizmu, którzy byli magami, byli określani jako magowie. Samo słowo mag pochodzi od indoeuropejskiego słowa rdzenia mag, które oznacza mieć moc. Słowo to później uzyskało wiele różnych innych znaczeń. Z jednej strony odnosiło się do tych kapłanów religii perskiej, potem zaczęło się odnosić do przedstawicieli innych religii, którzy byli kapłanami, którzy próbowali zgłębiać prawdę, którzy szukali prawdy w znakach także na niebie, którzy byli astrologami. Z tym, że tutaj ważne zastrzeżenie, wtedy astrologia i astronomia to były bardzo pokrewne dziedziny, właściwie trudne do odróżnienia. My teraz astrologię też postrzegamy przez pryzmat horoskopów, ale w starożytności astrologia to była po prostu pierwotna forma astronomii, kiedy próbowano zrozumieć, dlaczego te ciała niebieskie przemieszczają się po świecie. Określano później w taki sposób również różnych kapłanów innych religii, czy też mędrców, czy też filozofów, więc niewątpliwie słowo to zyskało różne znaczenia. Patrzcie, idą trzej królowie wraz, korony na głowach, przyszli rychło w czas. Polami, skoczami, krętymi drogami, tak ich prowadziła najjaśniejsza z gwiazd. Polami, skoczami, krętymi drogami, tak ich prowadziła najjaśniejsza z gwiazd. Pa-pa-ra-pa-pa. Pa-pa-ra-pa-pa. Patrzcie, patrzcie, klęczą, czy ty wiarę dasz? Korony gdzieś w sianie, tylko w oczach blask. Sercami, łzami, cennymi darami witają szczęśliwi króla nad królami. Sercami, łzami, cennymi darami witają szczęśliwi króla nad królami. Pa-pa-ra-pa-pa. Pa-pa-ra-pa-pa. Patrzcie, już wracają trzej królowie wraz, z czystymi duszami bije od nich blask. Przez pola i zbocza wiele, wiele miast, powolutku idą, chwalą święty czas. Przez pola i zbocza wiele, wiele miast, powolutku idą, chwalą święty czas. Pa-ra-pa-pa. Pa-ra-pa-pa. Ewangelia według świętego Mateusza informuje nas, że byli to przybysze ze wschodu. Magowie ze wschodu, mędrcy ze wschodu. Oczywiście tu jest pytanie, czym mógł być wschód z punktu widzenia autora Ewangelii według świętego Mateusza i jego odbiorców. Wschód to tereny na wschód, po drugiej stronie, po prawej stronie rzeki Jordan. Więc moglibyśmy sobie postawić pytanie, z jakiego oni mogli przybyć kraju. Pierwsi ojcowie Kościoła, tacy jak święty Justyn, Tertulian, stawiali na Arabię. Uważali, że Arabia jest takim krajem, z którego oni mogli przybyć, dlatego że właśnie kraje arabskie były miejscem, skąd pochodziły chociażby złoto, kadzidło, mirra. To były towary eksportowane głównie stamtąd. Wśród krajów arabskich jest Saba, która jest wspominana w proroctwach Starego Testamentu, powiązanych później z epizodem magów w Ewangelii według świętego Mateusza. Istnieje hipoteza, że mogli przybyć z takiego arabskiego państwa zwanego Nabateą. Wtedy nie mieliby tak daleko, bo to są tereny współczesnej Jordanii. Inna hipoteza, że mogli to być Chaldejczycy, czyli okolice Międzyrzecza, Eufratu i Tygrysu. No i hipoteza, że byli Persami, pochodzili z Imperium Partów, więc wtedy mieliby najwięcej do pokonania. I zresztą Marco Polo wspomina, podróżnik, który w XIII wieku odwiedził Bliski Wschód, wspomina, że dotarł nawet do miasta Sawa w Persji, z którego rzekomo mieli wyruszyć magowie, później nazwani Trzema Królami. Trzej królowie, dobry wieczór. By powitać tam w żłóbeczku Boga swego na sianeczku, dobry wieczór. Który zstąpił na tę ziemię, zbawić ludzkie plemię, dobry wieczór. Trzej królowie, dobry wieczór. Niosą dary cenne, drogie, zwyciężyli trudy mnogie, dobry wieczór. A z darami pokłon dając, Boga kornie wychwalając, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie wiemy, wyznawcami jakiej religii byli magowie, którzy przybyli ze wschodu. Posługując się założeniem, że wybieramy najprostsze rozwiązanie, najbardziej narzucające się, można by domniemywać, że wywodzili się z Persji. Jeżeli wywodzili się z Persji, to najprawdopodobniej byli wyznawcami tak zwanego zaratusztwianizmu. To była stara religia, która miała pewne zbieżne elementy z religią żydowską. Tam występuje walka dobra i zła, występuje nawet postać kogoś w rodzaju Mesjasza. Soashiant to jest wcielona prawda, ktoś, kto zrodzi się z dziewicy, ktoś, kto dokona ostatecznego triumfu dobra nad złem. Więc ja osobiście uważam, że to rozwiązanie najprostsze jest najbardziej wiarygodne, aczkolwiek pewności co do tego nie mamy. Pewności co do tego nie mamy, zwłaszcza, że postrzegano w trakcie późniejszych rozważań tego fragmentu w różnych apokryfach, postrzegano przybyszów ze wschodu również jako przedstawicieli różnych religii. W historii sztuki pojawia się motyw czarnoskórego maga ze wschodu, czarnoskórego króla, który przybył prawdopodobnie z Afryki. Wśród wielu hipotez pojawiła się nawet koncepcja, że oni mogli przybyć nawet z okolic Chin. Jest taki apokryf, który nosi nazwę Opowieść o magach. On został niedawno przetłumaczony, już w XXI wieku, przetłumaczony przez Brenta Landaua, brytyjskiego orientalistę, który zauważył, że miejsce, którego przybyli magowie, jest określone jako kraj Shir, który znajduje się na dalekim wschodzie przy oceanie. A wówczas mogliby być wyznawcami konfucjanizmu, taoizmu. Co więcej, nawet niektórzy przedstawiciele chińskiego kościoła są skłonni tak bardzo wierzyć w to, że przynajmniej jeden z magów był Chińczykiem, że nawet wskazują konkretną postać. To jest niejaki Liu Xiang, konfucjański uczony, astronom czasów dynastii Han, żyjący mniej więcej w czasach, kiedy Jezus przyszedł na świat, który, o ile wierzyć kronikom chińskim, odkrył gwiazdę nazwaną Gwiazdą Królewską i potem zniknął na 2 lata. Tajemniczy sposób. A potem znowu się pojawia w kronikach, więc też jest hipoteza, że mógł on być wśród magów ze wschodu. Szukam ciebie, mały królu, w wszystkich szopach świata. Zdarłam już 3 pary butów przez zimy i lata. Gdzie się przede mną ukrywasz, maleńki Jezusie? Nawet cię ten pijak widział w zimnym autobusie. Zapal, zapal w moim sercu maleńką gwiazdeczkę. Idąc za nią dziś w ten wieczór chcę odnaleźć szczęście. Nasza tradycja nadała im imiona Kacper, Melchior i Baltazar. To jest tak bardzo zakorzenione w naszej świadomości, że myślę, że bardzo wielu ludzi jest przekonanych, że to jest wręcz napisane w Ewangelii. Tak samo jak jest napisane, że byli 3 królami, jak to, że weszli do stajenki, to chociaż jak powiedziałem, jest zupełnie inaczej. Imiona te bardzo się utrwaliły w naszej świadomości. Wypisujemy zresztą przecież K plus M plus B na drzwiach, chociaż pierwotnie to był skrót od błogosławieństwa Christus Mansionem Benedica, czyli Chrystus błogosławi temu domowi. No ale my to potocznie uważamy za zapisywanie inicjałów 3 królów. Hipotezy na temat tego, jak oni mogli się nazywać, były różne. W różnych apokryfach spotykamy różne wersje. Niektóre są tak trudne do wymówienia, że można sobie połamać język, próbując je wypowiedzieć. Na przykład Grota Skarbów, to jest apokryf z 5-6 wieku, podaje imiona Hormizdat, Azregat i Perozdat. Katarzyna Emmerich, mistyczka, wizjonerka, podała taką wersję imion Menzor, Sair, Teokenon. W różnych pismach w czasach średniowiecza pojawiały się wersje Galgulat, Magulat, Saracin. No, więc można by naprawdę podawać bardzo długą listę. Zresztą w książce znajdują się te informacje. Nie ośmielę się podawać pozostałych tych imion, żebym jakoś ich nie przekręcił, bo one są bardzo trudne do zapamiętania. W każdym razie w pewnym momencie pojawiło się też Kacper, Melchior i Baltazar. Te imiona pojawiają się chociażby w nowej bazylice świętego Apolinarego w Rawennie, na mozaice, gdzie przedstawieni są magowie ze wschodu i nad poszczególnymi magami są już te imiona w wersji, którą my znamy. To jest 6 wiek naszej ery. A dlaczego akurat te imiona zwyciężyły? Nie wiemy dlaczego. Akurat Umberto Eco w powieści Bandolino wysunął śmiałą hipotezę, że po prostu one były najłatwiejsze do zapamiętania i do wymówienia. Dlaczego nazwani zostali również królami? Wpływ na to miała interpretacja fragmentów Starego Testamentu, które zaczęto odnosić do epizodu opisanego przez Mateusza. Chodzi tutaj o psalm 72, gdzie jest mowa o tym, że królowie Tarszisz, wysp przyniosą dary, władcy Saby i Szeby przyniosą daniny. Odnoszono te fragmenty do czasów mesjańskich, do pokłonu narodów pogańskich przed Mesjaszem. Miał to pokazywać triumf Jerozolimy, triumf narodu wybranego, ale te fragmenty kojarzyły się bardzo mocno z epizodem opisanym przez Mateusza. Podobnie Księga Izajasza, 60 rozdział, 6 werset. Tam jest mowa o wielbłądach, dromaderach, które przybędą z Midian, z Saby. I znów jest mowa o królewskich orszakach, które przybędą złożyć pokłon jedynemu Bogu. W średniowieczu pojawiła się taka koncepcja, że no, skoro przybysze przybyli ze wschodu i te teksty ewidentnie jakby z punktu widzenia interpretatorów Pisma Świętego wskazywać miały na to, że one się zrealizują właśnie w pokłonie dziesiątku Jezus, zaczęto uważać, że oni faktycznie mogli być władcami. Pierwsze takie informacje na ten temat właściwie znajdziemy już u Tertuliana, to jest trzeci wiek, kiedy on sugeruje, że byli to królowie w grocie skarbów, w innym apokryfie starożytnym są oni nazwani synami królewskimi. Więc w pewnym momencie stało się to rzeczą powszechnie przyjmowaną. Co więcej, fakt przybycia królów do Jezusa, tak jak to zaczęto przedstawiać w komentarzach i w różnych homiliach, a także na obrazach, bo zaczęły się pojawiać korony na ich głowach. Pierwotnie oni byli ubrani w jakieś takie stroje perskie, na przykład mieli czapki filcowe na głowie, takie trochę jak Papa Smurf nosił, takie właśnie czapki frygijskie, a potem się pojawiają korony na głowach. No i trzeba przyznać, że było to po prostu wykorzystywane przez ówczesnych władców średniowiecznych, którzy chcieli podkreślić splendor, majestat swojej władzy pochodzącej od Boga, bo pamiętajmy, że w średniowieczu władza miała pochodzić od Boga i oni uważali ich, że to są przedstawiciele ich grupy zawodowej, więc tym bardziej kult trzech królów był propagowany, ponieważ służył ideologii władzy ówczesnej. No tak, niestety było. Przychodzę do Ciebie, Pan powiedział mi, przychodzę dla Ciebie osuszyć Twe łzy. Któż malusieńkiego bo Cię będzie, któż na ręce mnie weźmie, więzień, król i stróż. Któż malusieńkiego bo Cię będzie, któż na ręce mnie weźmie, więzień, król i stróż. I już grzechy wszystkie śnieżną bielą śnią. Posłuchaj, jak bije moje serce wciąż. Jestem Twoim chlebem, który możesz jeść. W śnieżno-białej duszy innym Boga nieść. Jestem Twoim chlebem, który możesz jeść. W śnieżno-białej duszy innym Boga nieść. Na ta ta ra ra ta ra ra ta ru ra ra ta. Bądź też malusieńki i ty bądź jak chleb, by cię mogli ludzie innym ludziom nieść. I tak niech się spełnia słowo wszystkich słów, bo przyszedł na ziemię wszechpotężny Bóg. I tak niech się spełnia słowo wszystkich słów, przychodzi na ziemię wszechpotężny Bóg. Na ta ta ra ra ta ra ra ta ra ra. magowie ze wschodu, czy też trzej królowie, jeżeli użyjemy tej nazwy, nierozerwalnie wiążą się z gwiazdą, gwiazdą betlejemską. I zazwyczaj przed świętami Bożego Narodzenia różni dziennikarze pytają astronomów, fizyków, czym mogła być gwiazda betlejemska? I wówczas słyszymy różne odpowiedzi, różne hipotezy, że mogła to być koniunkcja kilku planet, które znalazły się w jednej linii, więc świeciły w niezwykły sposób, że mogła to być kometa, że mógł to być wybuch supernowej. Z tym, że wszystkie te hipotezy zakładają, że mamy do czynienia z faktycznym, realnym zjawiskiem astronomicznym. I oczywiście mnóstwo książek na ten temat istnieje. Analizuje się sposób zachowania, w cudzysłowie, gwiazdy, która no, najpierw niby wędruje, potem znika, potem się znowu pojawia i astronomowie próbują to wyjaśniać w różny sposób. Z tym, że moim zdaniem żadne z tych wyjaśnień nie jest wyczerpujące. Dlatego, ponieważ no, trudno sobie wyobrazić jakikolwiek obiekt, który nagle zatrzymuje się nad konkretnym miejscem na Ziemi, no przepraszam bardzo, no, nie jest to do wyobrażenia dla nas. Natomiast znacznie bardziej prawdopodobne jest, że zamiast szukać jakiegoś konkretnego obiektu fizycznego, należałoby interpretować gwiazdę jako zjawisko nadprzyrodzone, jako zjawisko, które ma pochodzenie boskie. Zresztą nigdzie nie zostało w Ewangelii według świętego Mateusza napisane, że ktokolwiek inny poza magami ze wschodu widział gwiazdę. Mowa jest o tym, że oni ją widzieli, ale Herod jej nie widział. Dopytuje się, kiedy oni ją ujrzeli. To wszystko jest przedstawione w taki sposób, jakby tylko oni doświadczyli, jakby tylko oni byli w stanie zaobserwować gwiazdę. Stąd pojawiły się już w starożytności próby interpretowania gwiazdy betlejemskiej jako cudu Bożego, jako czegoś nadprzyrodzonego. Na przykład apokryfy, zwłaszcza wywodzące się z kręgu syryjskiego, mówią o tym, że był to anioł. Hymn świętego Efrema nawet stwierdza, kłada w usta Maryi słowa, że był to ten sam anioł, który zwiastował, że pocznie i narodzi Zbawiciela, Syna Bożego, a więc byłby to Archanioł Gabriel, tak byśmy z tego mogli wywnioskować. Według innych apokryfów było to jakieś niezwykłe zjawisko, w którym ukazywały się sceny z życia Jezusa. Ukazywał się Jezus jako dzieciątko trzymane przez swoją matkę, albo jako dzieciątko z krzyżem. Więc ewidentnie tak, jakbyśmy mieli do czynienia ze zjawiskiem nadprzyrodzonym. I tak to było w pierwotnym kościele interpretowane. Widzę gwiazdę. Gwiazda, gwiazda świeci, słyszę jak śpiewają, przyszło, przyszło dziecię. Ja nie mogę pójść za jej blaskiem dziś, nie mogę uwierzyć, więc jak jesteś przyjdź. Ja nie mogę pójść za jej blaskiem dziś, nie mogę uwierzyć, więc jak jesteś przyjdź. Jestem sam tak ciemno, słyszę śpiewy dzwony, wierzą, wierzą ludzie, że Bóg narodzony. Jak uwierzyć mam, iść za śpiewem tym, w ciemność nocy sam, jeśli jesteś przyjdź. Jak uwierzyć mam, za śpiewem tym, w ciemność nocy sam, jeśli jesteś przy. Jak uwierzyć mam w przedziwny ten cud, w ludzką kruchość się przyopleka Bóg. Cisza, cisza wokół, śnieg bieruśki spadł. Gdzie Ty jesteś, Boże? Czyś przyszedł na świat? Ten maleńki Bóg nocą przyszedł i o wszechmocy swej opowiedział mi. Nawet nie wiem co, nawet nie wiem czy teraz zasnął i w moim sercu śpi. Jak rozumieć ten najwspanialszy cud wszystkich sercach dziś? Narodził się Bóg. Jak zrozumieć ten najwspanialszy cud wszystkich sercach dziś? Narodził się Bóg. Te dziwy, te dziwy. Jak wiemy, magowie ze wschodu przynieśli Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę. Po co mojemu dzieciątku kadzidło i mirra? W ogóle co to jest kadzidło, co to jest mirra? Trzeba przyznać, że ten trop praktycznego wykorzystania darów, on się też pojawiał już u różnych pisarzy chrześcijańskich. Na przykład święty Bernard z Clairvaux twierdził, że jak najbardziej były to prezenty praktyczne. No, złoto wiadomo dlaczego. Kadzidło i mirra również były praktyczne, ponieważ mogły służyć jako leki. No, kadzidło mogło zabić brzydki zapach, który panował w stajni. Mirra była używana leczniczo. Uśmierzała ból, także wypędzała robaki z jelit, tak to nawet święty Bernard z Clairvaux pisze, więc byłyby to prezenty jak najbardziej praktyczne. Poza tym były to prezenty dość drogie. Z tym, że dla nas, gdy próbujemy zrozumieć ten fragment o darach, które otrzymał Jezus, najbardziej istotne jest symboliczne znaczenie, które przypisywano tym darom. Uważano, że poprzez dary, które otrzymało dzieciątko, w pewnym sensie trzej królowie, magowie ze wschodu, wskazali na to, kim on jest. Bardzo wcześnie interpretowano, że złoto symbolizuje godność królewską, królewski majestat. Kadzidło związane jest z modlitwą, ze sprawowaniem kultu, a więc wskazuje na Jezusa jako kapłana, czy też jako wręcz Boga. Natomiast mirra, no mirra była używana do balsamowania zwłok. Pamiętamy, że kiedy Jezus został ukrzyżowany, Nikodem przyniósł mirrę do jego grobu, to by wskazywało z kolei na Jezusa jako na Mesjasza, jako na Zbawiciela, który umrze dla ludzkości. I taka interpretacja była najbardziej popularna. Ona można powiedzieć, wśród różnych interpretacji zwyciężyła i najczęściej była powtarzana w różnych kazaniach. Natomiast w apokryfach pojawiły się też różne inne dodatkowe motywy. Mianowicie, że dary te, złoto, kadzidło i mirra, pochodziły na przykład z raju ziemskiego, że już Adam zabrał to złoto, kadzidło, mirrę z raju, jako cząstkę raju, jedną cząstkę raju, jaką udało się ludzkości ocalić. Potem powstały różne legendy dotyczące tego, że gdzieś te dary zostały zdeponowane w jakiejś jaskini. Magowie ze wschodu weszli w posiadanie tych darów, znali proroctwo dotyczące przyjścia na świat Zbawiciela, więc te dary przechowywali, żeby przekazać później Jezusowi. Wiele różnych apokryficznych historii na ten temat, na temat darów powstało. Magowie ze wschodu pojawiają się epizodycznie w Ewangelii według świętego Mateusza. Przybywają najpierw do Heroda, później przybywają do Betlejem, ofiarowują dary dzieciątku, następnie idą spać i otrzymują we śnie informację, że powinni wracać inną drogą, nie wracać do Heroda, ponieważ on, Herod, spisek knuje, tak jak mówi kolęda. I to jest wszystko, co dowiadujemy się na ich temat z Ewangelii według świętego Mateusza. Znikają z kart Ewangelii, znikają z kart Biblii. Nic na temat ich dalszych losów z Biblii nie wiemy. Natomiast oczywiście apokryfy dopisywały dalszy ciąg ich życia, ich przygód. W wielu apokryfach pojawiał się motyw, że Herod, wstrząśnięty tym, że ludzie, których chciał wykorzystać jako szpiegów, studali dyla, mówiąc kolokwialnie. Więc według różnych apokryfów on wysłał za nimi pościg. To jest w niektórych apokryfach opisane bardzo obrazowo. Płyną okrętami, próbują uciec. Wojska ich ścigają. Na te wojska aniołowie spuszczają różne gromy i tak dalej. Tak to było przedstawiane. Natomiast oczywiście fakt, że poganie, ludzie, którzy nie wywodzili się z narodu żydowskiego, odwiedzili dzieciątko Jezus, musiał wpłynąć na nich w taki sposób, że diametralnie zmieniło to ich życie, że przestali być poganami. W wielu apokryfach pojawia się również motyw, że Jezus, dorosły już, odwiedza trzech królów, a także, że wysyła już po śmierci i zmartwychwstaniu, wysyła świętego Tomasza, bo jak wiadomo, święty Tomasz był apostołem Indii i wysyła gdzieś tam na wschód świętego Tomasza, aby odnalazł magów ze wschodu i święty Tomasz konsekruje ich na biskupów, uczy ich odprawiania Eucharystii. I oni później stają się jakby patriarchami kościoła leżącego gdzieś tam na wschodzie. Później przyczyniło się to również do legend, które pojawiły się w czasach średniowiecza, że gdzieś tam na wschodzie istnieje tajemnicze królestwo, którym włada prezbiter Jan, jak go określano, i wierzono, że jest to potomek trzech królów, co prawda może nie genetyczny potomek, ale sukcesor ich władzy. Człowiek, któremu oni przekazali władzę i każdy kolejny władca tego królestwa nazywał się prezbiterem Janem i to miał być chrześcijański władca. Wierzono, że on przybędzie na ratunek na przykład krzyżowcom, którzy walczyli z islamem, że uderzy od tyłu i przyniesie wybawienie. Roman Zając opowiadał o swojej książce, można nazwać pierwszym biblijnym i historycznym śledztwem, tropem trzech królów. Trzej królowie, tajemnicy mędrców ze wschodu.